هر یو د جګر والا یعنی زیرو حیوان سره احسان کول احسان کول دا دی کې الله رب العزت اجر ور کوي. او بیا حدیث ذکر کړي دا حدیث سنن ابن ماجه کې راغلي وای من سقا مسلما شربتا من ماء حيث يوجد الماء فكانما اعتق رقبه ومن سقا مسلما شربتا من ماء حيث لا يوجد الماء فكانما احياها. چاچ یو مسلمان تا اوبو ور کی پکم وی کی چوبو مندیش وی اوبڑے ری دی او بی ول ور کی ندیو مسلمان پ اوبو ور کول سورا جرو شو لک یو غلام چ آزاد کی فكانما اعتق رقبه. او چاچ پداسی زی کی مسلمان وانه اوبو سکول چ اغه زی کی اوبو نشوی مندے فكانما احياها تبوی چ ددا مسلمان جوندے. خرجه ابن ماجہ فی السنن دا حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ذکر کرے دے. ندی آیات مبارک کی داوئی چی آواز بول کی اصحاب النار اور والا اصحاب الجنت جنت والا ہوتا انفیدو علینا من الماء دا چراتوی کئی پمونگبانی من الماء دوبونا او مما رزقکم اللہ یا دا اغسن منتر غرزوئی چه رزق در کرده تاسو تا اللہ. قالو جنتیان ورتوئی ان اللہ حرمهما بیشک اللہ حرام کری دی دا دعا علی الکافرین پا کافرانو بانده اللذین دا حقا کسان دی دا کافر اتخذو دینهم چه دینی ولی اخبل دین لحوان عبس کارون و لعبن اولوبه اغا خپل عباسیات بی دینونا دیزان لدین جوڑ کرے ہو او لحوان لعبان مخدر لددی تفسیر ذکر شو تفسیر روحلمانی کی ذکر کری وی لحو ستوئی نولماء کرام اداویلی دی چه دخپل حمت و دکوشش سرفول اغا ستا چی خواہ خبر نو چی تا دا اخپل حمت آپ اللہ صرف کرے وے اولا عبست وی طلب دو خوشحالی دا حق سنا چی دا خبر درست نو چی تا پاغی کی خوشحالی طلب کی اتخذو دینہم دا حق کسانو چی دی جوڑ کرے و او نیولے اخپل دین لحوان عبسیات و لعبن اولوی وغرتهم الحیات الدنیا او دو ککی چولی دوی در جوند دنیا او دا مسئلہ را سوک چی دین اسلام نے علاوہ نور اعمال کئی او دا غیت دین وی نو دا لو دی دی او دا آبس کارون دی یعنی او سرے پرسم لگیا دے پا بدعاتو لگیا دے یا کافران پا خبول رسوماتو کی لگیا دی او غیت دین و مذہب وی کم شیئر چی دا قرآن او سنت نے علاوہ دے او یو سڑے لگیا دے غیت دین وی نو اللہ وی دا دین ندے بلکہ دا عبس کارون اولو بی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکت یہ چولی و دوی در جوند دنیا چی بس دا جوند دے او دوی دا مزوی و چرچی بی او بس فنا بنی او لا مرد لڑیر وقت دے او کمرمشو نبیا دوبارہ جوندن نشتا دی حساب کتاب زی نشتا فل یومن اللہ وی ننزن انساہم پریگ دو منگ دوی پا دی عذاب کی کما لک سرنگ نسو چه دی هیر کڑی لقاء یوم حب ملاقات دورزی دو دوی حاغا چه دادا لکا دی دی قیامت دورز ملاقات هیر کڑیو منگ دا غشان دی هیر و معاملہ ور سرکو او پا دی عذاب کی پریزو وما او حاغا کانی چیو دی دی آیاتنا زمون دی آیاتنو نیجحدون چه انکار بے کولو ولقد جئناهم بی کتابن او بے شکر آتلل کڑی دی منگا دویتا بی کتابن پا کتاب صرف سواللہو چو واضح کڑی دی منگا دا کتاب علا علم پدا سے حال کی چی دا کتاب پا دیر علوم مشتمل لے دا علا علم پا موضع الحال کرے او دا حال یا دا فاعل لے یا دا مفعول لے نگر بی علا علم موضع الحال کرے دیکھا جار مجرور زانتا تدی اعراب محلی مداپا محل دا نصب کے دے بنا بر حالیت او دا حال یاد فسولناہو کی دا اغزمیر فاعل لدے یا دا آغا ضمیر مفعول لرے نگو رکا دا فاعل لحال شنو مانے دا سرا فَصَلَّاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ واضح کرے دے منگا دا کتاب عَلَىٰ عِلْمٍ پدا سے حال کی جی منگا پدیبانے پوہیو یعنی عالمین علی اکمل وجہ بذالک مونگ دا کتاب واضح کرے دے خوپدا سے حال کی چی مونگ پدی عالمانیو پوئیو او کدا دا مفعول نا حال شنمانا بیداسی شی فصلناہو واضح کرے دے مونگ دا کتاب علی علم یہ مشتملن علی علم کثیر چی دا کتاب مشتمل لے پا علم کثیر بانے او دے کی کتاب مو پس سر واضح کرے نور حلمانی وئی یعنی بینا معانیه من الاقائد والاحکام والمواعظ مفصلہ پا دے کی دا قائدو دا احکاماتو دا نصیتونو تفصیلی بیان لے دا عقیدی یو خبر قرآن پریخے نا دا عقیدی ہر یو خبر قرآن پاک تفصیلی ذکر کرے او یاد ساتی چی کتاب اللہ تا صحیح مانو کی او سڑے کی ننی آغد ایمان مفصل و تفصیلی دا خبر دے نشی فصلناہو علی علم واضح کرے دے منگا دا کتاب پدا سے حال کے چی دا مشتمل پریر علم بانے پدی کی علم دا اولین و آخرین دے پدی کی دا مخکینی تیرشو حالتون و علم دے راروان حالتون بیانی ہدن دا قرآن پاک ہدایت تے و رحمتن او دا قرآن رحمت تے لقوم یؤمنون دا حق قوم دا پارا چی غی ایمان ساتی حل ينظرون انتظار نکوی دا کافر چی غی دا کتاب اللہ نا انکار کئیو دا کتاب اللہ احکامات نمانی الا تأویلہ مگر دا انجام دا انکار دا قرآن تأویل نمراد دے کسی دا قرآن دا نمانلو انجام نو دا قرآن پاک دا نمانلو انجام دنیا کی مرسوائی و ذلت تے او پا آخرت کی عذاب علیم دے یوم پا کم ورزبانی یعطی چرابشی تاویلوه آغا انجام دا نمانلو دا قرآن یقول اللذین وائی بہا کسان نسوہو چدا کتابی پریخیو او دیتے عقیدتاً عملاً اس توجہ نو اکڑے نسوہ چہیر کڑے و پریخیو من قبلو دا مخینا ایبوی قد جاعت رسول ربنا بے شکر آغلیو پیغمبران دا رب زمونگ بالحق پا حق سرا انبیاء علیہ السلام پا حق دین سرا او پا حق سرا مونگ تراتیل کریو خمونگ ای پوری خندا کریو ای تم درو جنویلو ای تم ضرر و تکلیف رسولو فحل لنا من شفاعا نو آیا اشتدے مونگ دا پارا من سوک شفارسیان فیشفعو لنا چی شفارسو کی مونگ دا پارا او مونگ دا دی عذاب علیم او دا جہنم دا عذاب نخلاص کی او نردو یا مونگ دنیا تا واپس کریشو فنعمل غیر اللذی نو مونگ با عملو کو غیر داغ نکننا نعمل چی او مونگ چی مونگ کم ناکار آمال کول مونگ خو زندگی ٹول پابسیاتو کی تیرہ کرے پناکار آمالو کی مو تیرہ کرے دا سے بسوک شفارسو کی چی مونگ بیا دنیا تا ولی گلیشو اللہ فرمائے قد خسرو انفسهم بے شک دی پتاوان کے چولی اخپل زانونا ودول عنہم او رکشل دوینا ما کانو یفترون اغا چو دی دزان نجوڑا ان کی اغا دزان نے شرکیات جوڑ کریو کفریات جوڑ کریو او ویلو چی دا زمون دا معبودان زمون دا پار شفارسیان دی نددین اغا طول درو غائب شل ودول عنہم غائب شل رکشل دوینا ما حقا کانو یفترون چو دی دزان نجوڑا ان کی بیانگو رئی مدل سبب ونادا آواز بور کی اصحاب النار اور والا اصحاب الجنت جنت والوتا ان افیدو علینا من الماء دا چراتوی کئی پمگ بانی من الماء دو بود جنتنا او من مایار او غرز ویدا غسنا رزقکم اللہ چی رزق در کرے دیتا ستا اللہ قالو جنتیان بورتو فرمائی ان اللہ حرمہما بیشک اللہ حرام کړی دی دا دوارا علی الکافرین په کافرو باندې الذین حکسان اتخذوا دینهم چې غینی ولې دې جوړ کړې دې خپل دین له ان عبس کارونا ولعبا او لوبی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چولی دی او لرجن دی دنیا فاليوم ننزل الله وي چورز د قیامت دا ننساهم پریګ دومغ دوی پاغاب کی کما نسو لک سرنګ چهر کړي و دوی لقاء یومهم ملاقات دو رز دوی هاغا چه دادا وما هاغ کانو چودئی بی آیاتنا یجحدون چه زمون دا آیاتنو نبی انکار کولو ولقد جئناهم بشکرات لکردی مغدوی تا بی کتاب ان پا کتاب سرا فصلناہو واضح کردی مغدا کتاب علا علم پدا سے حال کی چھمون پدی عالمانیو یا فصلناہو واضح کردی مغدا کتاب علا علم پدا سے حال کی جدا پڑیر علوم مشتمل لے هدن دا قرآن ہدایت تے ورحمتن و رحمت تے لقومی یومیون دا حق قوم دا پارچیمان رولی حلی انظرون انتظار نکویدوی الا تأویلا مگر دا انجام دا نمنلو دا قرآن یوم پکم رضوانی آتی چراوشی تاویلو انجام دا نمنلو دا قرآن یقول الذین وایباتسان نسوه چې دا کتاب الله پریخه او هر کړو من قبل د مخکنا قد جاءت رسل ربنا بشکراغلی پیغمبران درب زمونغا بالحق په حق سرا فهل لنا من شفاء آیاشتری موږ پار سوک شفارسیان فیشفعوا لنا چی شفارسو کی مونگ دا پارا و مونگ دا دی عذاب نخلاص کی آوانو ردو یا مونگا واپس کریشو دنیا تا فنعملا نعمل بوکو مونگا غیر اللذی غیر داغنا کننا نعمل چی مونگا ببدا ملکولو قد خسرو انفسهم بیشک تاوان کے چولی دی دی خلزانونا ودول عنهم ما کانو یفترون او رکشل د دینا هغه چودې د ځان نه جوړونکي صلی الله تعالی علیه الله الذی بشکر استاسو الله و الذی هغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکی فی سته ایام پشکب ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه دے د خپل شان مناسب عرش والے یغش الليل النهار پټوی پشپی سر اورز لرا یا ور اغندوی شپې لرا اورز لرا رز پشپی پټای او شپ اورز پټای یطلبوه تلغوی داشپا و رضیو باللر حفیصا پتلواری او پجلدی سرا والشمس آنور والقمر آسپگمئی والنجوم آسطوری مسخراتم بی امره تابی کڑی شوی دی پا حکم داغا در رب العالمین دا حکم مطابق راخوی جی پریوزی او در رب العالمین دا حکم مطابق نور اس پگمائی کل توریگی یعنی دا اللہ دا فیصلی او دا ارادی تابیری کاللہ مورتوئی تور شنو تور شی تندرونی سی کورتوئی دوب شنو دوب شی کوئی روخی جا روخی جی علا خبردار له الخلق دا دی اللہ دا پارا طول مخلوق لے والامر دا دی اللہ اختیار او فیصلی چلی تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ دا خیر او برکت ورکول والد اللہ رب العالمین چی پالون کے دا طول مخلوقاتو دے. دا یو جامع آیاتو دا اللہ دا وجود او دا اللہ دا وحدانیت دلائل پدی آیات مبارکہ کی مختلف و انواع اسر موجودو. ابتدا کی وی ان ربکم اللہ الذی بشک رفستاس واللہ غزات تے خلق السماوات والارض آچ پیدا کری دی اسمانو نازم کی فی ستت ایام پشپ گرزو کی دیوے کی رشپ گرزو نا اہم رضی دا اخیرت مراد دی او کم رضی دا دنیا تی مراد دی د دې شپو ورځو نه اورځي د دنیا مراد دي یا کو ورځي د اخرت ته مراد دي. د امام مجاهد رحم الله قول بعض مفسرین ذکر کړي چې حضرت امام مجاهد رحم الله فرمایي او دا قول عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته منسوب کړي دي چې د دې ورځو نه مراد هغه ورځې د اخرت دي. یو قول د سلف دام نه یو قول د سلف پایاتی مبارک کدام نه او هغه د اخرت رضی هغه زر کال ورځ دا لدی کوئی رشپگ ورځو نه مراد هغه ورځې د اخرت دي لکه دا حضرت امام مجاهد اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے چہ دو رضو نمراد دیدے کے او رضی دا اخیرت تی نشپگ رضو نمراد دا اخیرت رضو نشپگ رضی جوڑی شوی یا دو رضو نمراد اغو رضی دا دنیا دی ناغیبان اشکال رات لو چلاخ و اسمان اوز مکہ جوڑ نو نو رضا اشپکم لے کے واب زکا ورس خوئی دنور راختوتا اشپوئی دنور پریوتوتا او چی اسمان او زمکلا نو پیدا نو نور نو پیدا لبیاسنگ اوئی چی شپگو رزو کنو علماء علی کلی مراد تی مقدار دشپگو رزو دے رز اگر کونا و در رب العالمین پا علم کی دو رز کم مقدار چیو چی اغد انور راختو نراوالی دنور پریوتو پوری دے نو دشپگو رزو نمراد اغا مقدار دشپگو رزو دے ان ربکم اللہ اللذی بیشک رب ستاسو اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانی نوزمکی فی ستت ایام پشپگو رزو کے او پا ایام ان کی امانا روحلمانی دے ایک ادام کرے چی دا ایام نمراد دے دے کے لمحہ او مقدار دے لکہ قرآن شریف کی راغلی وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبُرَهُ چَاچِ بَعِنِهِ پَدَغَ وَقَدْ دَمُقَابَلِي کی دشمن تشاہ وَارُولَ نَغْلَ بَدَادَ سَزَائِ لددغی قول مطابق بیا فی ستت ایام مانا شوا فی ستت اوقات رفستاس واللہ غزات تے چیس مانو نوزم کی پشپگو اوقاتو کی پیدا کری دی اور آگے تفصیل دارے چی روایاتو کی راغبی وی دیتوار در رزن ابتداو شوا دیتوار دو رزن ابتداو شوا او دی جمعی پو رزبانی دا مخلوق دا دی اسمان زمکی دا دی دا پیدا کولو انتہاو شوا نو یوم السبت دی تپختو کم دخالی رضو یعنی دی کی سنو یو روایت دی مسلم شریف کی چراغلی چرافتی درنزی نشورو شوا نبن کسیر داغ روایت بارکی ویلی چی روایت اگر چی دی مسلم شریف دے روایت اگر چی دی مسلم شریف دے او پاغی کی داوی چی دی افتی درنزی نشورو شوا او دی جمعی پا ورزبان انتہا تورس ویدنو پا دی که خو یو رزی وی جوڑی گی پا دی که خو یو رزی وی جوڑی گی او دا روایت بانے دی رے کی امام ابن کثیر رحم اللہ بحث کرے دے چی دا درست نرے نو وجعلوه من روایت ابی هریرہ عن کعب الاحبار لیس مرفوعا دا کم روایت کی چی پورا ور زراغلی او د پیدائش د دی اسمان او د زمکی ابتدا د افتی د رزن والی او انتہی د جمعی و رزدہ ابن کثیر داغی بارکی وی وجعلوه من روایت ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن کعب الاحبار لیس مرفوعا وی دادی دی روایت دا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نا گرزول دے او اغدا خبر دا کعب الاحبار نا نقل کرے او دا روایت مرفوعا ثابت ندے ندیتوار دو رضی نا دا جمعی دو رضی پوری دا شپگ رضی سی شوی دی دا برابر شوی او دا آغی تفصیل سورہ حام میم سجدہ کی اللہ رب العزت ذکر کرے چی دا شپگ رضو کسی ترتیب ہو گو ریتا سو حام میم سجدہ پیشتما پارکی سورہ حام میم سجدہ رازی او دا تفصیل پاگی کے ذکر و ابتدا کی آیات گو رینا ہمنا فرمائی قل انکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندازا ذالک رب العالمین قل فرمائے اے حبیب اینکم آیا تاسو لتکفرون خامخا انکار کوئے کافرو باللذی دا غزاتنا خلق الارض آچ پیدا کری دزمکا فی یومین پا دو رزو کی دا دو رزو پا مقدار ازمکا پیدا کری و تجالون له اندادا او گرگوئی تاسو دغی اللہ لری صداران شریکان او برخدار ذالک رب العالمین دغی مذکور او قدرتن والا صفتن والا پالن کے د مخلوقات دے وجعل فیہا رواسیا او گرزولی واللہ پد ازمک کی غرنا من فوقها دبر طرف دینا وبارک فیہا او خیر و برکت چولے دے اللہ پدے کے وقدر فیہا اقواتہا انداز کری دے اللہ پدے ازمک کی رزق نددے فی اربعات ایام پسلور رزو کے سواء للسائلین دا خبر برابر دد پارد تپوس کو ان کو ثم استوى الى السماء بإرادة لغلو آسمان طرفتا وهي دخان اوغلو جئو فضاوا فقال لها نويلو دي اسمانو نتا وللأرض عزمكتا ايتيا توعا راشي موجود شئي پخش علي او کرها يا كستا سخوخ نوينهم موجود شئي قالتا اتینا طائعین ویلی اسمانونو عظمکو اے اللہ رازمونگا منگا موجودیگو پا خوشا لئی سرام فقدواہن سبا سماوات نپرکڑی وغیل روا اسمانونا فی یومین پا دو رزو کی دو رزو کی واسمانونا دو رزو کی عظمکی او دو رزو کی پائے کی غرونا و رزقونا دا آد اشپگ رزو تفصیل قرآن ذکر کرے چی دے ایک اجمال لے اجمال پا گرو زیونو کرے او تفصیل دا زی پزے رے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي بِشَكَ رَفْسْتَاسُ وَاللَّهَ غَزَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُعَا چی پیدا کری دی اسمانونا وَالْأَرْضُعَا وَزْمَكِ فی ستت ایام پشپگ رزو کی ثم استوى علی العرش او بیا برابر شوی دے دخپل شان مناسب پا عرش بانی دا عرش معنی لغوی معلوم دا او دارنگی دے استوا معنی لغوی معلوم دا خود دی کیفیت مجهول لے نو پہ اعتبار دا کیفیت دا متشابہات ہونا دے پری بھئی ایمان راڑے لگا دلتا مفسرین ذکر کری چی او کس امام مالک رحم اللہ تراغ ہے او د استوا علی العرش تکو ستیو کو نو یغی سر ټټکړو او جړل استرګونه اوخ کتلی امام مالک رحم الله به ورته جواب ورکو چې استوا معلومه دا کیفیت مجهول له او د دې بار کی تکوسونه کول دا بدعت ته او به پاسه یا سره زمانہ وی ذات نمی نم مگر په گمراهی کې دی وینم زکه سوق چې متشابهات ته پوښونه کوي ناغت الله قران کې اهل زیغ ویلي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما